kazi na wafanya kazi. Kazi na wafanya kazi ni kipindi cha Radio Isanganiro. Habari za wakati huu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, matumaini yangu ni kwamba hujambo na karibu kifuata kipindi kazi na wafanya kazi kinacho kujia siku kama hii na wakati kama huu. Kipindi kazi na wafanya kazi ni kipindi ambacho kinatoa fursa kwa wafanya kazi mbalimbali ili waweze kutoa maelezo yao kuhusu kazi zao, na iwe fursa kwa jamii ili iweze kutambua kazi mbalimbali wanazo zifanya, umuhimu wake pamoja na changamoto zake. Na leo tunazungumza zia kusikana na kazi hii. Ni kazi ya kushona nguo, na wanaojishughulisha na kazi hiyo ni mafundi cherehani, ambapo tutafahamu zaidi kuhusu kazi hiyo. Kipindi hiki kinaletwa kwenu nami Ismail Kwizera, karibuni. Ha, jamani. Ledia Singanilo. Mwanangu, ukisikiza Radio Sanganiro unapata ladu duniani kwa kwenda mbele. Unaneba mwanangu shabu hiha. Unasikiza Radio Sanganiro. Hey, Sanganiro. Hongera Radio Sanganiro. I love you. Joteme. Kipindi cha leo kinatupeleka kwa fundi cherehani ambaye kwanza anaanza kwa kujitambulisha. Kwa jina naitwa Uwimana Karekezi Hassan. Na wa jina maarufu nilikuwa napenda kuitwa jina la Mbonda, kwa hiyo nifahamu kutoka Buyenzi, yani ndio jina kwa naitwa. Lakini kwa sasa hivi jina litwa nazoea sana kwa urahisi ni Hassan. Na tuko tu wengi na wengine wa wafanyakazi tu mumu tunajishughulisha na kazi za mikono. Na ni ipi kazi ambayo unaojishughulisha kwa? Mimi kazi najishughulisha nayo ni fundi cherehani. Ni sehemu gani ambapo unafanya shughuli zako za kila siku? Mimi shughuli zangu nazifanyia papa butere, sehemu panaitwa Kusamariro. Ndio pia nakuwa nipo hapa hapa kusantra Samariro. Aina gani ya nguo ambazo mnazozishona? Kwa kifupi mimi nitaweza kusema aina zote nitaweza kuwa najitahidi. Aina nguo nitaweza kusema sishoni ni aina ya koti tu ya wanaume. Lakini zingine zote za kubaki huwa najitahidi kabisa. Jila kuna bwana simageta anaweza na kila siku nyekuweza na feli. Na yani bima kwamba mitindo yote, lakini nikitazama ni kwamba mitindo wa kina mama ndio ambayo ime ni mingi sana. Kipindi ngana najifunza kukushona, walianzaga mitindo wa kina mama. Na shatizama mara nyingi sana wa kina mama njua naingiza sana. Njua kila sapana kwa pako mabadiliko fulani. Leo utasikia nafanya hivi, kesho hivi, kesho hivi. Njoma tukamua tu kuingia mitindo ya kina mama. Kina baba tunafanya japo sio sana, lakini tunajitahidi kwa zizi stili za kisasa za kina baba zimetoka. Na kwa sasa una miaka mingapi ukifanya kazi ya ufundi cherehani? Na miaka ya kutosha. Ajini meza kujifunza 2006 kama siku sinjene. 2006? Au 2007 ya. Ndio umeanza kujifunza. Ndio umeanza kujifunza. Na ukitazama niseme mwanzo wako, kwa wale ambao wako wanatusikia, mwanzo ulikuwa vipi ili uweze kujifunza kazi kama vile? Na mimi mwanzo wangu tuweza kusema sikuagana mitihani mingi. Sikuagana mitihani mingi kwa sababu huwa nilikuwa nafunzwa na mtu mwenye kunipenda, mwenye kunijali, na mtu mwenye alikuwa na mapenzi na mimi kabisa. Na jema tuweza kusema sikuwa na mitihani mingi, lakini kwa kuwa mzee wangu kabisa, mdogo wa baba wangu, mzee mwa amenilea tangu ningali mdogo kipindi mzee kufariki. Mwanjua ametuingiza emo sana, na Mungu akanijalia vikaniingia sana mdamu yani. Lakini sio useme tena kwa nabipenda. Yaani imeniingia speed nikasema acha niendelee na hiyo hiyo. Lakini baadhi ya wengine wanakuwa na mitihani tofauti. Lakini mimi nilijifunza ningali mdogo, nilikuwa nakula nyumbani, nalala nyumbani, unakutana sasa sina ile mitihani mikubwa mikubwa yani. Mwanzo nimesumbuka sana, jinsi pako baadhi ya siku nilikuwa napenda kwenda kushinda hapo hapo penye wanatumikia. Na kwa najishindia humo. Na kwa tizama yeye anafanya jicho kipindi na mimi kuwa niko mchezaji wa mpira. Kwaisha toka huko kwa machi, kwa entrainement inabidi tu nitulie humo niwatizame mpaka saa mimi sasa vikaniingia, nikaamua sasa kuendelea hivi. Yaani tuseme kwamba msukumo wa mzee wako ndio ambao ulikufanya na wewe kujikuta leo ifundi cherehani. Eh bwana, msukumo wa mzee wangu kabisa, na popote alipo Mungu amzidishie heri, na kama tuweza kuwa ananisikia ajili. Kwa leo mjua, najua ni maarufu sana, najulikana kwa jina la Abubakar, anaishi Kinama, karte Bubanza, barabara ya 12. Ni rahisi sana kujifunza kazi ya ufundi cherehani? Ewa, ni kazi, nitaweza kusema kitu chote ushakitemo ugumu, huwa kinakaa kigumu. Ushakitemo rahisi, huwa kinakuwa kirahisi sana. Na mlakini kwa kujifunza kwa upande wangu naona ni virahisi tu. Na kama wanataka watu jongelee, wale wajongenye wako karibu yao wafunzwe, kwa sababu yani sehemu zote, dini zote zinafunza mtu kufanya kazi, na kazi siku zote kwa ndio msingi wa maisha. Tangu 2006 ukijishughulisha na kazi ya ufundi cheriani, miaka ni mingi sasa. Walikufunza je, kuna wale ambao na wewe pia umeshawafunza kazi? Kweli mimi namshukuru Mungu, mzee wangu amenifunza kwa bidii na amenifunza kwa kunionyesha kizuri na kibaya, na amenifunza kwa kunionyesha umuhimu wa hii kazi, na kunifunza tu kazi bali amenifunza na mingine tu ya pembeni, nagisia kuongea na watu, kuishi na watu. Na mimi vile vile nimejitahidi nikafunza wasio kwa wadogo, na pakunyosha safiri kutoka nje ya inchi, na pakunye tungali nao mumu inchini, na pakungine walitaka kujifunza lakini wakaviacha. Kwa kifupi na mimi nimeshafunza watu wengi tu. Nyingi mwangu ambazo tulizoziona ni za wakina mama, bimana kwamba wakina mama ndio ambao wanaotembelea ama wanaodhuru eneo hili ambalo unalofanyia kazi. Na tukitizama ni kwamba siku za siku kuu ni kama zimesogea siku za Idi Mubarak, na naona manguo ni mengi sana hapo. Tuseme kwamba je, kazi hizi unahisi kwamba zitamalizika kwa muda? Kwa nguvu za Mungu zitaweza kumalizika kwa muda, ajili unajua kitu chote binadamu anapanga huwa na Mungu anapanga yake, na sio tena kuna mwana anajua chenye kiko mbele ya dakika moja wala sekunde moja. Kisa tunapanga chenye tuko nacho kwa huyu muda. Lakini kwa nguvu za Mungu vitaisha, ajili nategemea na kile kitu chona kumepokea, chona unaweza kumaliza. Wengi wanasema miongoni mwa mafundi cheriani huwa wanatoa ahadi ambazo zisizo kuwa ni za ukweli, hususan kwa wateja wao. Je, kwa upande wenu niseme kwamba matatizo kama hayo hapa kwenu huwa yatokei? Yaani kwa hicho tunaweza kusema kweli vinafika, na njule neno nimeanza, we binadamu tunaweza kupanga, Mungu akapanga yangine. Na kitu kinatoa ahadi siku zote, baadhi ya wale tunachangia imani wa Islamu wanajua Mtume anakataza kutoa sana ahadi inaona hutatekeleza. Lakini kitu kinatoa ahadi mtu ni kujichunga nacho sana. Kweli nafika guna itoa naif, na hiyo haidaifiki kabisa kwa kutegemea na kazi na kuko nazo, wala gisi mulu na kumeamka. Jua ni kazi zenyu natumikisha nguvu, haujui saa ingine utalala aje utaamka aje. Lakini ahadi hapo na kumeitoa, unajua bila shaka kesho mimi nitakuwa niko vizuri, na utaona saa mulu nakataa hivyo. Ni mafanikio gani ambayo umesha yafikia kwayo kupitia kazi ya ufundi cheriani? Ewa mimi tuweza kusema mafanikio hivi, mafanikio ni makubwa sana, tena sana kabisa. Ni mafanikio makubwa kwa sababu yani tuweza kusema hawezi kulala nje siku mbili. Siku moja tuweza kuilala, lakini kwa ile makadara yake Allah inabidi tu akupe kupitia ile kazi yako. Yani kwa kifupi tuweza kusema mafanikio ni makubwa, jili utaweza kufanya chio unajisikia, tuweza kusomesha mtoto, tuweza kula, tuweza kulipa nyumba, na ngine matatizo fulani tu pembeni tuweza kujisaidia kwa hiyo. Yani kwa sasa useme kwamba una familia kupitia kazi yako? Ewa, mimi na familia kabisa. Niko na familia, niko na mke, niko na watoto watatu sasa. Na kwa sasa tuseme kwamba kazi yako ndio ambayo inakupa jeuri, watoto wako wanasoma, kila kitu? Ewa, na hii kazi mimi ndio inanipa jeuri kabisa. Inanipa jeuri mjini. Yani sio ile jeuri tunajua ya ukosefu wa adabu, ile jeuri ya heshima. Basi mjini tu anajua bila shaka mtu anaenda kazini na atarudi anatoka kazini, na watoto hajafikia kusoma, lakini naamini insha Allah watasoma kwa kupitia hii kazi, ajili wangali wadogo sana. Naam, wanasema kwamba kila kazi huwa haikosi changamoto zake. Ni changamoto zipi ambazo mnazokabiliana nazo, hususan wakati huyu wa sikukuu zaidi ambazo zinasogea? Yaani changamoto ndio kusema sisi tunakabiliana nazo ni changamoto tu ndogo ndogo tu, kwa sababu kila mtu anakuwa amekuja na stili yake. Yani pako mtu anakuja unakutana ni mkali, pako anakuja ni mpole. Chafanya kwa hiyo muda kwanza, kwa ile muda amekuja mkali mkali, na mwacha kwanza anasema just kuzotia sera ya mwanamke kabla mtoto mdogo. Anasema baadaye ushatulia na mwelewesha, na wengi wanaelewa. Na huwa tunafahamu kwamba kazi ya ufundi cheriani, kuna wakati mtu yani umempima mteja, lakini huenda vile vipimo havikuendana na mwili wake, inakuwa vipi? Na mshafikia kwa hiyo hali, kwa kwenye inabidi kwa hiyo muda mtu arekebeshe, na kurekebesha ni kawaida tu. Na tunaweza kusema fundi wote hapashi kuwa mvivu, Ajii nao wajenzi wa manyumba wao hapa kusana na jenga nyumba vibaya na lazimika ibomowe na ianze upya. Ina sisi ni kawaida shatokea hivyo lazima ufanye chenye mteja anapenda kwa sababu ile mteja ndio mfalme wako kabisa. Wewe kama fundi cherehani vijana wenzako katika jamii wao na kuchukuliaje? Kipindi mimi ningali naanza kujifunza wengi tu walikuwa na nchokoza ngo nimeingia mkazi za wazee. Ajini kulikuwa na grupe ya wa vijana wenyewe walikuwa washikiki yani. Lakini kwa gisi nilikuwa nasonga mbele na jinsi heshima ilikuwa kuja kukupitia wale wazee. Na kwa hivyo nitaweza kusema alhamdulillah hivi kabisa heshima ni yote na mjini. Na kwa sasa upi ushauri ambao unaweza kutoa kwa vijana? Mimi ushauri nitaweza kutoa kwa vijana bora zaidi tu kwanza tunakimbizana kitu kinaitwa muda. Tusikubali muda uharibiki. Ya tusikubali kupoteza muda. Yaani ule mdusha una kupita yuko wima wewe jutie ule muda. Ajiki kitu kinaitwa muda hakirudiagi nyuma. Bora zaidi tuingie si wote tutawanike makazi tofauti, tujifunze makazi ajira kwambia hakuna kazi mbaya duniani. Ni mradi tu kulipe tu. Tufanye si wote kazi kwa bidii, tukusanyike. Kama leo naona huyu yuko hivi na wewe fanya hii kazi nyingine. Sasa nyingine mimi nitaweza kuhitajia kupitia hiyo kazi yako na uka nitajia vile vile kupitia mkazi yangu. Unakutana tena. Tokea na urafiki nini tunasaidizana naongeza tena ndani ya kazi yani. Daima kipindi ambacho muendelea kukitegea sikio ni kipindi kazi na wafanyakazi cha Radio Isanganiro. Baada kupata faida yale ambayo tumeambiwa na bwana Hassan Karekezi, nilikuwa na hamu ya kutaka kujua je wanafunzi aliyowafunza kwa sasa wamefikia wapi. Huyu hapa ni mmoja mwasichana aliyefunzwa na Hassan Karekezi. Kwanza anaanza kwa kujitambulisha. Kwa majina naitwa Keza Sentia Husna. Mimi ni mtoto ambayo nimefunzwa na kaka Hasani. Kusema kwamba amekufunza kwa kweli kwa rahisi na ukitama mafunzo yake, je uliaelewa mbio mbio? Kwangu ilikuwa changamoto sana kwa juu nilikuwa mtoto mwanamke alafu nilikuwa nafunzwa na kijana mwanaume. Changamoto haziwezi kukosa. Alafu ni mtu ambayo alikuwa ananifundisha kwa kweli kwa utulivu na alinionyesha kama hakuna kitu ambacho hakiwezekani katika maisha ya mwanadamu. Kama msichana ukitazama niseme kwamba nyingi nguo ambazo mnashona hapa ni za wasichana wenzako. Wao wanakupokeleaje hususan katika kazi zenu? Wao wananipokea vizuri, wanafurahia kuona kama kuna binti ambaye anajituma kwa kujifunza hii kazi ya kushonea wasichana. Mafanikio ambayo wenda utakuwa umeyafikia ni yapi kupitia kazi ya kumshona? Kwa mafanikio namshukuru Mungu kwa juu siwezi nikakosa sukari au kukosa sabuni, kutotegemea mwanaume wala fasi nyingine. Upi ushauri ama wito ambao unaweza kutolea kwa wasichana wengine ambao wanaweza kuwa na nia na kiu ya kutaka kujifunza kazi ya ufundi cherehani? Chenye nawatakia wasichana kama mimi, nilikuwa nawatakia na wenyewe wajisikie uhuru kujifunza kazi yoyote, wasizarau kazi yoyote ile. Kwa juu maisha ni kutafuta, na mimi nashukuru sana, nilikuwa sijui kama naweza nikashona, lakini kwa uwezo wake wa Mungu nilijifunza nikaweza kwa bidii niliyoji. Bimana kwamba na wao wanaweza. Na wenyewe wanaweza kabisa wakijituma na kujitoa ule uvivu. Mimi mwalimu wangu kweli namtakia kila la heri na namwombea sana kwa Mungu azidi kuwa na roho ya imani, azidi kupokea wengine, azidi kufunza wasichana kama mimi na wajue kama mimi. Ni hadi hapo la ziada sina zaidi ya kutoa shukrani za dhati kwa bwana Hassan Karekezi pamoja na Dahusna walio tueleza kuhusu kazi ya kushona nguo, na ziwaendee nanyi mliyetegea sikio kipindi hiki. Mimi ni Ismail Kwizera ni kuwageni na kukutakieni usikivu mwema wa vipindi vya Redio Isanganiro vinavyofuata. Tukutane tena kunako majaliwa. kazi na wafanya kazi.